is gisteren een top van start gegaan over de gevaren van wat? AI. Dat is AI, inderdaad. Ja, zeker. Netjes binnen de tijd. 6 vragen, had je goed? Al 4, we hebben 24. Dat is een topscore deze week. Dus René, dankjewel voor het meedoen. En kijken wat er morgen nog wordt neergezet aan scoren. Maar goed dat je er was. Jullie ook veel dank voor jullie komst naar de studio van Spraakmakers. Zometeen natuurlijk Sven op 1 en nog het laatste nieuws van Dorald Megens. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Net als gisteren zijn honderden buitenlanders en Palestijnen met een dubbel paspoort vanuit Gaza de grens met Egypte overgestoken. Hulporganisatie Rode Halve Maan heeft tegen het persbureau DPA gezegd dat het een groep is van ongeveer 400 mensen. Of ook 20 Nederlanders die in aanmerking zouden komen daarbij zijn, is niet bekend. Miljoenen Nederlanders worden systematisch benadeeld door de overheid, concludeert een adviescommissie. Het zijn bijvoorbeeld laaggeletterden, mensen met gezondheidsproblemen, huurders met weinig geld en de toeslagenouders. Als ze hulp vragen, worden ze vaak van het kastje naar de muur gestuurd. De politie heeft demonstranten van actiegroep Kick-Out Zwarte Piet en waarnemers van Amnesty International vorig jaar in Staphorst niet goed beschermd. Dat zegt de inspectie Justitie en Veiligheid. Die groep werd belaagd door tegendemonstranten. De inspectie vindt dat agenten hadden moeten ingrijpen. En in Nederland moet komende uren rekening worden gehouden met overlast vanwege de storm. Tot vanavond zijn vooral aan de kust en in het Waddengebied forse windstoten mogelijk. In verband met die storm zijn op Schiphol en op Rotterdam de Hague Airport veel vluchten gecanceld. ANUB Verkeersinformatie. De N59, Burgaamstede-Hellegatsplein, is in beide richtingen dicht tussen Zierikzee en Ouwerkerk. Er is daar een ongeluk gebeurd. Omrijders voor de afgesloten A58 bij de Vlakentunnel in Zeeland vanwege werkzaamheden staan in de file op de N289 van Goes naar Putten. Tussen Goes en Ierseke nu 7 kilometer langzaam rijden. Het oponthoud is zo'n 20 minuten. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Sinds een half uur is in de kustgebieden code oranje van kracht. Het KNMI waarschuwt voor zeer zware windstoten in de provincies Zeeland en Noord- en Zuid-Holland. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt die waarschuwing ook voor het IJsselmeergebied. Inmiddels zijn honderden vluchten geannuleerd, hoorde dat net van Dorald Megens. En hebben de spoorwegen Zeeland ontkoppeld van het hoofdnet. Dat gebeurt allemaal net nu mijn gast van vandaag op de kop af 1 jaar en 1 dag in functie is. Als hoogste man van de NS. En als president-directeur heeft hij de afgelopen maanden en zeker de afgelopen weken pittige discussies achter de rug met de Tweede Kamer over, ik noem maar wat, spitsheffingen, prestatieverplichtingen en een minder uitgebreide dienstregio in de regio en dan met name in de kop van Noord-Holland, die over 5 weken ingaat. En dan zijn er natuurlijk ook nog de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen die vrijwel zonder uitzondering ook van alles van hem willen. Die president-directeur die heet Wouter Koolmees, voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, oud-Tweede Kamerlid voor D66. En natuurlijk was hij samen met Johan Remkes ook de informateur van het huidige inmiddels missionaire kabinet. Meneer Koolmees, goedemorgen. Goedemorgen. U reist altijd per trein. Zelf, zeker, begrijp ja. ik. Ook vandaag? Ja. 4:15 vertrokken vanochtend om hier op tijd te kunnen zijn? Nee hoor, het ging vlekkeloos vandaag. Ja? Ja? Ondanks de storm? Ondanks de storm. Ja, er is 1 boom omgewaaid nu in de buurt van Os. Ja. Vooralsnog ja, blijft het rustig, maar ja, de zwaartepunt ligt waarschijnlijk ook vanmiddag hè, van de storm. Zeker. Reist u als president-directeur of als conducteur vandaag? Als president-directeur. Want u doet een cursus conducteur, toch? Klopt, ja. Een opleiding. Ja. Hebt u daar tijd voor dan als president-directeur? Nou, minder dan ik zou moeten. Ik heb nu 3 opleidingsdagen gehad, ja. Maar het is echt heel leuk om te doen. Ja? Ja. En dus zit er een carrière-switch aan te komen? Of? Nou, ik heb voorgenomen omdat ik de operatie wilde leren kennen. Ja. Zodat ik gewoon mee wil lopen in de praktijk. Ja. En als ik die conducteursdiploma heb behaald, kan ik ook gewoon meelopen met de collega's in de trein. Om ja. te ervaren wat de NS'ers meemaken, maar ook wat de reizigers meemaken. Dat is denk ik belangrijk in mijn functie. Wat is het leukste van het zijn van conducteur eigenlijk? Toch wel de sfeer op de trein. Het contact met de reizigers. Je maakt heel veel leuk, verschillende dingen mee. En je komt nog eens ergens in het land. Niet dat fluitje. Niet dat fluitje, nee. Nee. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Dankjewel. Toch even te beginnen bij de storm van vandaag. Want u zegt het zwaartepunt ligt in de middag en de avond. U hebt Zeeland losgekoppeld van het hoofdnet. Dat is bij mijn weten voor het eerst, of niet? Nee hoor, dat gebeurt vaker. Is dat zo? Ja. Ja, als wij gaan in overleg met de meteorologen de avond van tevoren, dan maken we een inschatting van waar komt de storm aan land en waar is de impact het grootst. Ja. En dat kan zijn Zeeland, dat kan zijn bijvoorbeeld Noord-Holland. En dan ja. kunnen we, zomaar zeggen, delen van het netwerk loskoppelen. dat als daar iets gebeurt, dat het niet de rest van het land raakt. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen, delen van het netwerk afkoppelen? Ik bedoel, er gaat niet een stuk rails tussenuit, toch? Nee, want bijvoorbeeld de trein uit Vlissingen-Middelburg, die rijdt normaal gesproken door naar Amsterdam. Dat laten we vandaag in Roosendaal stoppen en als het ware heen en weer rijden op de Zeeuwse lijn. Normaal gesproken rijdt het dus door naar Rotterdam en Amsterdam. En als er dan daar iets verkeerd gaat vanwege een boom op het spoor of stormschade, dan heeft dat geen impact op de rest van het land. Dus daarom koppelen we dat los samen. Juist. Maar nou is de windwaarschuwing is afgegeven voor de kustprovincies, dus ook Noord- en Zuid-Holland. Geldt dat daar dan ook? Of zou dat kunnen gaan gelden in de loop van de dag? Namelijk dat u ook Noord- en Zuid-Holland loskoppelt van dat hoofdnetwerk? Dat zou kunnen. Vorige keer met de storm Polly, of Poli, ik weet niet hoe je het uitspreekt, hebben we Noord-Holland juist losgekoppeld. Het was de analyse dat daar de storm het heftig zou zijn. Dus hebben we juist besloten om, zal maar zeggen, vanaf Amsterdam heen en weer te rijden naar Den Helder. Dat is nu niet besloten, want onze analyse is, en de meteorologische analyse, dat vooral in Zuidwest-Nederland de storm het heftig zal zijn. Juist, dus de kans dat vandaag nog gaat gebeuren is niet zo groot. Nee, maar we moeten natuurlijk wel rekening houden met bomen op het spoor, waardoor er ook vertraging ontstaat. Dus hebben ook met ProRail samen aannemers klaarstaan in het hele land. Dat als er iets gebeurt, dat het snel hersteld kan worden. Ja, nou ja, dat is wat in ieder geval de meteorologen ook zeggen, namelijk dat de kans op schade van met name bomen wat groter is dan normaal, omdat die bomen nog in blad staan. Ja. Zo vroeg in de herfst en met een vrij zachte herfst. Hoeveel mensen hebt u klaarstaan? En bussen, alternatief vervoer, wat staat er allemaal in het scenario? Maar in zo'n scenario gaat het onderhoud aan een infra wordt door ProRail gedaan. Hè? Dus niet door NS gedaan, maar door ProRail gedaan. Zeker. Dus ProRail heeft aannemers in dienst. En ProRail heeft dan bijvoorbeeld in Zeeland vandaag een aannemersploeg ter plaatse, die dan snel naar de locatie kan rijden als er iets gebeurt. Om het spoor vrij te maken, zodat de treinen weer kunnen rijden. Ja, bijvoorbeeld bij een defecte bovenleiding of bij een knik in het spoor of dat soort zaken. Ja. Dat hebben we over het hele land verspreid. Ja. En zal maar zeggen, bij dit soort stormen is iedereen paraat om in te kunnen grijpen als dat nodig is. Ja. Ja, daarnaast hebben we natuurlijk inderdaad de mogelijkheid om bussen in te zetten. Dat is overigens best ingewikkeld in de huidige arbeidsmarkt. Hè, want zoveel bussen zijn er niet, zoveel chauffeurs zijn er niet. We hebben dat deze zomer in Amsterdam gezien toen er een spoorinfarct was, zal ik maar zeggen. Eén trein heeft 800 reizigers. En als er een trein strandt, heb je dus per saldo een bus of 10 nodig. Iets meer zelfs. Minstens, ja. Om ze te vervoeren. En waar haal je opeens 10 bussen vandaan? Dat is ook heel erg lastig. Kijk, als het geplande werkzaamheden zijn. Als je weet van tevoren. Vorige week was het zo, Gouda, Utrecht waren de werkzaamheden. Dan weet je van tevoren, daar kan je rekening mee houden. Ja. Als het komt door een gestrande trein, kan het ook. Hè? Dan zijn er dan 600 reizigers. Dan kan je inderdaad 8 bussen halen. En dan kan je mensen uit de trein halen. Als het echt gaat over het stilvallen van het netwerk. Of zoals toen in Amsterdam, een groot station wat niet meer bereikbaar is. Dan zijn businzet is ook gewoon geen alternatief. Want er zijn zoveel mensen die kunnen niet met een bus vervoerd worden. Wat is het scenario waar u vandaag rekening mee houdt? Ja, code oranje betekent altijd verhoogde dijkbewaking. Betekent dus continu monitoren of het nog goed gaat. Snel herstellen als dat mogelijk is. En alert zijn de hele dag. Dus dat is het verhoogde dijkbewaking. Maar zijn er al bussen ingehuurd? Is er alternatief vervoer geregeld, mocht het nodig zijn? We hebben standaard contracten met bijna heel veel busleveranciers in Nederland over het hele land verdeeld. Ja. Die oproepbaar zijn als er iets aan de hand is. En dan kan het snel geregeld worden. Juist. Wat is uw oproep aan de reiziger? Ja, een beetje in lijn met de ANWB-oproep van gisteren ook. Als het niet per se hoeft, ga niet. Hou vooral ook onze NS-app in de gaten, de reisplanning in de gaten. Daar staat de meest actuele informatie in welke treinen er wel rijden. En als het onverhoopt misgaat, welke treinen er niet rijden. Juist. Resumerend, vooralsnog valt het mee. 1 boom op het spoor in Os. Zeeland is afgekoppeld vanwege de verwachtingen van de meteorologen. U verwacht niet vooralsnog dat op meerdere trajecten het geval zou moeten zijn, maar uw oproep aan reizigers is wel, blijf zoveel mogelijk thuis. Nou ja, en als je op een reis moet, kijk in de NS-app naar de meest actuele reisinformatie. En we weten natuurlijk, de kern van de storm komt pas in de loop van de middag. Dus het blijft heel moeilijk om in een glazen bol te kijken. Dus we zullen gewoon moeten blijven monitoren vandaag wat er gebeurt. U bent een jaar in functie. En een dag. En een dag. Taart, bloemen, champagne op kantoor. Ik heb gisteren wel een taartje gekregen van de Centrale Ondernemingsraad. En? Ja. Zijn ze blij met u? Of is dit een te doen gebruikelijke handeling? Dat moet u aan hen vragen. Maar ik heb een goede relatie met de Centrale Ondernemingsraad. Ja. Het was wel een turbulent jaar. toch in alle eerlijkheid. Zeker. Een hoop gedoe, ook weer met uw oude cerkelen, om het zo te zeggen. Namelijk met de politiek, waar toch best wat botsingen hebben plaatsgevonden, als ik het zeggen mag. Want u wilt bijvoorbeeld dat de kaartjes voor de spits omhoog gaan in tarief. Terwijl de tarieven sowieso al met 7% omhoog gaan, bovenop de inflatie nog. Met andere woorden, de kaartjes worden sowieso duurder. Mm-hmm. De minister, of de staatssecretaris in dit geval, had tegen u gezegd, nou, voor de spits, dat vind ik goed. Goed idee, mag je doen. Tweede Kamer is ervoor gaan liggen. Is dat plan nu helemaal van de baan? Of hoopt u dat na de verkiezingen alsnog voor elkaar te boksen? Nou, kijk even. Ik heb ook gewoon een inschattingsfout gemaakt met die analyse. Kijk, we hadden natuurlijk een systeem bedacht waar uiteindelijk 80% van de reizigers van de kaartjes goedkoper zou worden. In de daluren? In de daluren. Om dat te financieren, want per saldo zouden we als NS daar niks aan overhouden. Het zou, zullen we zeggen, een gesloten beurs zijn. Hadden wij bedacht dat we een spitsheffing zouden introduceren. En wat we hebben geconstateerd in het politieke en ook in het maatschappelijke debat, ook met de reizigersvereniging, is dat daar gewoon geen draagvlak voor is. Blijft het denk ik belangrijk naar de toekomst toe dat we blijven nadenken over hoe kunnen we reizigers beter spreiden over de dag. Maar ik moet ook constateren dat er gewoon geen politiek draagvlak is voor een spitsheffing. Dus spitsheffing van de baan, ook wat u betreft? Ja, die is van de baan. Ook voor een volgende kabinetsperiode, ook voor een nieuwe Tweede Kamer straks. U gaat dat idee niet opnieuw indienen? Nee, maar wat wel belangrijk blijft, en er zijn ook gelukkig ook moties aangenomen in de Tweede Kamer die die daartoe oproepen, is dat we wel blijven nadenken over hoe we op een goede manier kunnen spreiden over de dag. Mensen beginnen, zeker als ze een kantoorbaan hebben of voor de klas staan of in een ziekenhuis moeten werken in diensten, beginnen natuurlijk 's ochtends vroeg. Ja, dat klopt. Die moeten op tijd op hun werk zijn. En we zijn wel wat meer gaan thuiswerken sinds corona. Maar er is ook weer een tegenbeweging gaande. Namelijk dat steeds meer bedrijven toch vragen om weer gewoon op kantoor te verschijnen. Dat klopt. En tegelijkertijd zien we ook dat in onze treinen het op dinsdag en donderdag heel erg druk is. Omdat ze eigenlijk als het ware de vaste kantoordagen geworden in Nederland. Ja, dat waren ze al. Dat waren ze al, maar vroeger was maandag en woensdag waren ook nog wat drukker. En we zien nu echt dat maandag en woensdag een stuk rustiger is geworden dan in 2019. Ja. En vrijdag is het helemaal rustig geworden. Want vrijdag werken heel veel mensen thuis. En ook kantoren zijn die dagen leeg. Ja. Dus er is al sprake van een spreiding. Alleen dat betekent bij ons dat het zwaartepunt op de dinsdag en donderdag ligt. En wat we ook nog zien, is dat de spits, die vroeger zal maar zeggen van 7 tot 9:30 was, zich nu concentreert tussen 8:30 en 9:30. Maar moet dat kaartje dan, was dat de oorspronkelijke gedachte, duurder worden om mensen in de spits de trein uit te jagen en juist in de daluren de trein te laten nemen? Nou, de formulering zou ik net anders kiezen. Het is niet dat was ik al bang voor. Uit de trein jagen. De gedachte was, dus met gesloten beurzen, we zouden als NS daar geen geld aan verdienen. Alles wat wij op zouden halen met dat spitstarief, zouden we teruggeven in goedkopere kaartjes in de daluren, om mensen als het ware te verleiden om op andere tijdstippen te reizen. Ja. Maar dat brengt ons wel überhaupt bij de bedrijfsvoering van de spoorwegen. Want u hebt 500 miljoen winst gemaakt. Ja, even, daar moet je even genuanceerd over zijn. Want dat zeggen mensen die veel winst maken altijd. Nee, kijk, in 2020, bij de start van corona, is er een heel groot bedrag afgeboekt. Ja. Omdat we toen gewoon niet wisten hoe lang het zou duren. Ja. En hoeveel mensen er terug zouden keren in de trein. Ja. Dus die 500 miljoen winst van vorig jaar is eigenlijk voor meer dan 500 miljoen euro is een boekhoudkundige verwerking van minder verlies dan in 2020. Waar ik geïnteresseerd in ben is de operationele opbrengsten. Dus wat verdienen we als het ware? Daar schrijft u nog rode cijfers. Precies. 27 miljoen uit mijn hoofd. Dat was het eerste half jaar van dit jaar. Maar vorig jaar was dat 300 miljoen verlies. Ja. Maar het gaat dus beter. Het gaat beter. We zien ook dat reizigers terugkeren in de trein. Ja. Maar we zitten nog steeds op een veel lager niveau van het aantal reizigers dan in 2019. Maar begrijp ik nou goed dat u in harde centen nog steeds verlies leidt, maar met de boekhoudkundige trucs 500 miljoen opeens winst maakt? Het is geen truc. Het is gewoon, er is toen een inschatting gemaakt. Het is toen 1,6 miljard euro aan verlies genomen in 2020. Ja. Dat viel mee? En dat viel voor een deel mee. En dat is vorig jaar als het ware teruggeboekt. Juist. Maar dat verbloemt een beetje de onderliggende cijfers. Maar goed, tegelijkertijd moest u 88 miljoen betalen aan het Rijk om op het Nederlands spoor te mogen rijden. Ja. Dat is afgeschaft. Hoef u nu meer te betalen? Vanaf 2025. Vanaf 2025. Sterker nog, u krijgt 13 miljoen aan subsidie erbovenop erbij. Ja. Dus met andere woorden, u krijgt ook nog eens een keer vanuit de staatsruif 100 miljoen. Ja. Even volledig. Ja. Wij betalen nu per jaar ongeveer 350 miljoen de komende jaren. In de nieuwe concessie vanaf 2025 tot 2033. Ja. Betalen wij ongeveer 350 miljoen per jaar aan ProRail voor het gebruik van de rails. Ja. Ongeveer 120, 150 miljoen per jaar aan de HZL-vergoeding. Ja. En we zouden 90 miljoen per jaar betalen aan de hoofdrailnetvergoeding. Ja, maar dat is toch een meevaller van 90 miljoen? Precies, dus die laatste vergoeding hoeven wij in een nieuwe concessie niet meer te betalen. Nee. Dus dat is een meevaller. Ja. Tegelijkertijd betalen we die andere delen nog steeds. Ook, ja, maar die betaalt u al. Dat klopt. Dus als u een meevaller hebt van 90 miljoen... plus daarbij nog 13 miljoen aan subsidie die u extra krijgt... dus per saldo zo'n 100 miljoen... waarom moet dat treinkaartje dan duurder worden? Wat we hebben gezien sinds 2020 is dat wat wij verhogen ieder jaar het treinkaartje met de verwachte inflatie. Mm-hmm. Dus het Centraal Planbureau berekent dat. Wat is de inflatie naar verwachting voor volgend jaar? Dat is de basis voor onze treinkaartverhoging. Ja, maar daar zet u nu nog met toestemming van de regering 7% bovenop. Mag ik de vorige even afmaken? Ja. Want wat we gezien hebben in 2020 tot 2023 is dat de echte inflatie veel hoger is geweest dan de verwachte inflatie. Dus wij hebben in die jaren een inflatiegat opgelopen van 14 procentpunt. Ja. Dus met andere woorden, de inflatie is 14 procentpunt hoger geweest dan dat wij onze kaartjes hebben verhoogd. Dus u hebt moeten toeleggen? Ja, precies. Dus daar maken we ook een deel verlies natuurlijk. Dus de kosten zijn harder gestegen. Hè. De kosten voor materieel, de kosten voor energie, de kosten voor personeel zijn harder gestegen dan wat wij vergoed kregen aan het treinkaartje. Toen hebben we tegen het ministerie gezegd, als u een deel ook wil oplossen, de concessievergoeding niet meer betalen, en wij de mogelijkheid krijgen om de helft van dat gat in te lopen de komende jaren, dan kunnen we naar de toekomst toe een gezonde bedrijfsvoering doen. Ja. Dat betekent dat de andere helft pakken we als organisatie zelf, zou ik maar zeggen. Het goede nieuws, althans voor u, is dat u een verlenging van de concessie hebt gekregen, onderhands gegund door het Rijk. Als het aan de Tweede Kamer in dit geval met name ligt van 2025 tot 2033. Alleen daar is de Europese Commissie niet zo blij mee. Sterker nog, die zegt dat is in strijd met de regels. En die dreigen nu met boetes van, ik geloof, een kleine 4 miljoen per keer, zonder plafond daaraan. Hoe groot is de kans in uw ogen dat dat toch alsnog misgaat? Waar het om gaat, even voor de duidelijkheid, is dat de Europese Commissie wil dat het spoor toegankelijk is voor allerlei aanbieders, dus ook voor de Arriva's en de Q-bussen en zo van deze wereld. Ja, onze analyse is, en dat hebben we ook, we hebben regelmatig daar rechtszaken over gevoerd de afgelopen jaren. Ja. Onze analyse is dat de Nederlandse staat de hoofdtelnetconcessie onderhands kan gunnen aan de NS. Ik denk dat het ook belangrijk is, hè, want we zijn een netwerk en alle lijnen hangen met elkaar samen. Ja. Het Sprinter-netwerk sluit aan op het Intercity-netwerk. Als je daar allemaal lijnen uit gaat halen, gaat het totaal naar beneden, zou ik maar zeggen. Ja. Dus onze analyse is dat dat kan en dat het ook tot 23 december van dit jaar ook onderhands gegund kan worden. Dus, ja. Maar wat nou als de Europese Commissie zegt, toch maar niet? Ja, dat is niet aan mij, dat is aan de staatssecretaris van de INW. En maar aan u krijgt daar wel mee te maken. Wat als u dat niet onderhands zal worden gegund? Dus met andere woorden, als de Europese Commissie daar een streep doorheen zet. Wat zou dat dan betekenen voor de spoorweg, voor de NS in dit geval? Ja, de staatssecretaris heeft een aantal maanden geleden daarover een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Dat heet de Plan B-brief. Ja. Dan heeft zij aangekondigd dat zij een noodconcessie gaat doen voor 2 jaar. Ja. Waardoor wij als NS gewoon de treinen kunnen blijven rijden. Dat mensen gewoon van ons op aan kunnen. Ja. En in de tussentijd moet gaan nadenken hoe ze dat op gaat lossen, zou ik maar zeggen. Even, ik ga ervan uit, want die onzekerheid over de concessie in ons eigen bedrijf, binnen de NS, was groot. Dus ik ben heel blij dat er nu duidelijkheid is. Dat er nu voor de komende 9 jaar de zekerheid is dat Nederland kan rekenen op de treinen van NS. Mm. En dat vind ik eigenlijk de belangrijkste. Mm. Oké, we zullen zien hoe dat afloopt. Wanneer komt daar duidelijkheid over eigenlijk? Dat kan nog jaren duren. Ja? Ja. Oké, want ik geloof dat de brief van de Europese Commissie is in de zomer gekomen. Net op het hoogtepunt van de vakantie. En dan gaat de werking met een periode van 2 maanden dat er een reactie moet komen, gaat pas in als iedereen weer terug is van vakantie. Ja, u kent Brussel beter dan ik. U bent daar natuurlijk als minister ook vaak geweest. Het is vaak onnavolgbaar. Althans, voor ons soort mensen, voor u ook trouwens. Nee, ik begrijp de procedurele stappen wel. Maar het gaat natuurlijk over, we zijn nu aan het onderhandelen over de concessie 2025-2033. We zijn nu in 2023. Ja. Dus er moeten nog een paar stappen worden gedaan. Ja. De belangrijkste stap is dat voor 23 december van dit jaar de laatste handtekening wordt gezet, zou ik maar zeggen. Ja. Zodat we ook die zekerheid hebben. Dan uitzoomen naar het grotere plaatje. Ja. Want iedereen wil dat de treinen altijd overal rijden. En dat er ook voldoende rijtuigen achter een locomotief hangen, zodat iedereen kan zitten. En niet op een balkon hoeft te staan in mekaars parfum. Klopt. Toch? Ja. En u zegt, dat kan eigenlijk niet, want zonder de spoorwegen duurder te maken, het kaartje duurder te maken. Tot zover is het de samenvatting juist, toch? Er zijn heel veel nuanceringen mogelijk, maar in grote lijnen klopt dat ongeveer wel. Gegeven het feit dat al onze kosten zijn gestegen de afgelopen jaren, het personeelskosten, materieelkosten, energiekosten, is dat de realiteit buiten. Tegelijkertijd ben ik het onmiddellijk met u eens dat wij duur zijn En dat het op momenten heel druk is in de trein. Nou, wij zijn best duur als spoorwegen, ook internationaal gezien. Ja. Vindt u dan dat als je een kaartje koopt voor dat bedrag, zeker met 7% erbovenop, bovenop de inflatie, dat je daarvoor terugkrijgt wat je ervan mag verwachten? En dan met name in de spits? Eén stap terug. Het klopt dat Nederland relatief duur is. Hoe komt dat? In andere landen is het vaker zo dat de belastingbetaler meebetaalt. Ja. In Nederland is het zo dat de reiziger, zal maar zeggen, de volle pond betaalt van het treinkaartje. Ja. Dus daarom zijn wij inderdaad duurder. Ja. Dat hoor ik ook heel veel van onze reizigers, dat ze het te duur vinden. Ja. Vindt u dat zelf ook eigenlijk? Ja, ik begrijp dat gevoel zeker, ja. Ja. U vindt eigenlijk een treinkaartje te duur? Ja, dus daarom hebben we geprobeerd via zo'n spits, of via de tariefdifferentiatie. Ja, juist dus duurder 80... in de spits, goedkoper in de daluren. Precies, ja, 80% van onze kijkers zou goedkoper worden. Nou, ja. Nogmaals, daar is geen maatschappelijke politiek draagvlak voor. Ja. Dus zullen we naar andere manieren moeten gaan zoeken om het treinkaartje betaalbaar te houden. Nou, heeft uw partij, D66, maar ook GroenLinks Partij van de Arbeid, en ik geloof ook nog andere partijen, die hebben een klimaatticket voorgesteld. En ook Pieter Omtzigt trouwens, Partij van Pieter Omtzigt, de NSC. Ja. Goed idee. Zeker. Ja, Duitsland heeft het al, Frankrijk heeft het al. Dus dat is, wat is het, vijftientjes of zo, waar je dan in de spits tegen gereduceerd tarief kan rijden. GroenLinks PvdA wil zelfs dat dan onbeperkt is voor dat bedrag. Ja, je moet altijd weer goed nadenken hoe je het vormgeeft. Kijk, in Duitsland is het €49 per maand, maar alleen voor de regionale treinen. Niet voor de intercities bijvoorbeeld. En Duitsland is natuurlijk een groter land. In Nederland is dat zo met elkaar vervlochten dat je echt wel moet nadenken over de vormgeving daarvan. Maar wat is een vormgeving die voor u werkbaar zou zijn? Nou, kijk, het metapunt is, wat ik heel positief vind uit de verkiezingsprogramma's, dat heel veel partijen zien dat betaalbaarheid van het openbaar vervoer, niet alleen de treinen, maar ook de bussen en de metro's en de trams, echt wel een issue is voor Nederland. En er zijn klimaattickets-voorstellen. Er zijn ook voorstellen om het helemaal gratis te maken. Ja. Ik denk dat dat heel duur is. Ja. Maar er zijn ook voorstellen om bijvoorbeeld de BTW op het trein of het buskaartje naar 0% te verlagen. Er zijn ook voorstellen van GroenLinks Partij van de Arbeid om de hele NS op één hoop te vegen met ProRail. Één bedrijf van te maken, zoals het vroeger ooit was. Maar ook meteen maar te nationaliseren. Wat vindt de president-directeur van de NS daarvan? Ja, even. Er is 20 jaar geleden besloten om het uit elkaar te halen. Ja. Met aparte verantwoordelijkheden. Het weer zomaar in elkaar vlechten. Dat gaat een proces van meer 10 jaar kosten. Mm. En de vraag is of we daarop zitten te wachten met z'n allen. Want er moet zoveel gebeuren aan het spoor de komende jaren. En we moeten vooral bezig zijn met de reiziger. Ja. En niet met onszelf. Dat en nationaliseren? Nou, we zijn al genationaliseerd. Want we zijn 100% eigendom van het ministerie van Financiën. Maar u bent wel zelfstandig in uw bedrijfsvoering. U legt wel verantwoording af aan de staatssecretaris. Maar u bent wel zelfstandig. Nou, het is zelfs zo dat wij leggen verantwoording over onze concessie af aan de staatssecretaris van INW. Ja. Maar 100% van de aandelen zijn van de Nederlandse staat. Dus als wij winst maken en dividend uitkeren, gaat het ook terug naar de belastingbetaler. Ja, waar dus ook weer een goedkope treinkaartje van gefinancierd zou kunnen worden. Bijvoorbeeld. Dus dan kom je weer terug bij de andere onderdelen. De BTW naar 0% of een klimaatticket variant. Alles om de betaalbaarheid van het openbaar vervoer in Nederland te vergroten. Ja. Dus wat mij betreft juich ik toe. Zou dat dan ook een betere dekking van het netwerk in bijvoorbeeld de Kop van Noord-Holland betekenen? Want daar gaat vanaf 10 december een nieuwe dienstregeling van kracht, waar veel kritiek op is, want minder treinen richting Den Helder en omstreken. Zou dat daarvan te betalen zijn? Ook weer één stap terug. Ik ben nu een jaar in dienst. Ja. Toen ik vorig jaar aantrad, hadden we net de dienstregeling afgeschaald. Ja. Omdat er gewoon te weinig personeel was. Ja. En het goede nieuws is dat wij het afgelopen jaar 1000 machinisten en conducteurs hebben aangenomen. Die allemaal in de opleiding zitten. En eigenlijk in december en in januari, februari beschikbaar komen voor de dienstregeling. Dus personeelskort is weg. Als het gaat over het rijdend personeel wel, dus machinisten en conducteurs. Als het gaat over monteurs en bijvoorbeeld beveiligingspersoneel niet. Nee. Maar dat betekent wel dat wij dus zoveel mensen hebben kunnen werven en kunnen opleiden. Ja. Dat wij vanaf december 1800 treinen per week meer gaan rijden. Ook in de Kop van Noord-Holland? Dat weet ik uit mijn hoofd niet. Ik ga toevallig morgen, het is morgen, vannacht donderdag, en morgen ga ik op bezoek in Noord-Holland bij de gedeputeerden. Om daarover te hebben, ook toevallig. Ja. Maar volgend jaar, vanaf december, 1800 treinen per week meer. Mm. En de bedoeling is natuurlijk dat komende jaren stap voor stap weer uit te breiden. Omdat wij nog steeds verwachten dat er de komende jaren meer reizigers komen. Ja. Die gebruik willen maken van ons mooie product. Hoe is het met de WESP? Goed. De WESP is de nieuwe trein, voor de duidelijkheid. De ICNG. En daar komt een software-update, zodat hij beter gaat rijden. En die zou deze maand worden toegepast, die update.